ласа, бел съм си, винята дали там, ала дали там, ала дали там, ала дали там, каам гарда на гъминята дали там, ала дали там, ала дали там, на на на на на. I'm gonna go to the bathroom.